حکیم الامت اشرف علی تهنوی رحمت الله تعالی علیه د خزو عیبونه او د تکلیف خبرې په خپل کتاب کې بیان کړي، تاسو یې اوریدو ته رابولو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول، یو عیب په ښځو کې دا دی چې د خبرې معقول او صحیح جواب نه ورکوي چې سوال کوونکي ته تسلی او اطمینان حاصل شي. ډیرې پزول او بې پایدې خبرې د یوې او بلې خوا څخه سره راجمع کوي او حقیقت خبره بیا هم نه معلومیږي. همیشه دا خبره یاد وساته چې هر څوک پوښتنه درڅخه وکړي، نو اول یې د پوښتنې په مطلب سره ښه ځان پوه کړه، بیا د پوښتنې جواب د ضرورت موافق ورکړه. دویم، یو عیب د ښځو دا دی چې ودوی ته د یو کار وویل شي نو دوی خبره واوري بیا پټه خوله سي، نو کار ویونکي ته دا شک پیښیږي چې خدای خبر دی چې دوی خبره اورېدلې ده که یې نه ده اورېدلې. بعضی وختونه په غلطیا سره د ده دا خیال سوی وي چې دوی خبره اورېدلې ده او په واقع کې دوی اورېدلې نه وي، بیا نو د اورېدلو په امید سره هغه کار سرته نه رسیږي. هغه وخت چې پوښتنه ځینې وشي چې هغه کار دې وکړی، د دې جواب دا وي چې موږ ستا خبره نه ده اورېدلې، غرض چې دغه کار پاتې شي. او بعضی وخت د غلطي په وجه سره د ده دا خیال سي چې دې خبره نه ده اورېدلې، د دې سبب دوم وار بیا ورته ووایي چې وا دې اورېده، نو بې له وجې خفګان ځنې جوړ سي. که دې صرف په اول وار کې دومره قدر ویلی وای چې ښه، نو به بل هم په خبر سوی وای، روغه جوړه خبره به وای. دریم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې و خپلې نوکرې او مزدورې یا خو لور او مژور ته د یو کار وایي، یا په کور کښې یو بل چا ته یو خبره کوي نو د لرې څخه چیغې وایي. په دې کښې دوې خرابیانې دي، یوه خو بې حیایي او بې پردګي ده چې د باندې دروازې او سړک ته یې آواز رسیږي. د بعضو ښځو سره د آواز د پردې او سطر بالکل غم نه وي، حالانکه د آواز سطر هم واجب دی، لکه د بدن سطر چې ضروري دی، نو د دې سبب څخه ګناهګاره کیږي. هر قسم سطر باید په ډېره سخته پابندي سره وشي. دویمه خرابي دا ده چې د لرې څخه یو څه خبره هغه مزدوره یا بل څوک واوري، یو څه نه واوري، نو څومره چې نه واوري هغومره کار پاتې شي. اوس نو بیبي خفه سي چې دغه کار دې ولې نه دی کړی، لکه څرنګه چې ما درته ویلي وو. مزدوره یا بل څوک جواب ورکوي چې ما خو اورېدلې نه وه، غرض په دې کې کار خرابیږي او خفګان رامنځته کیږي. څلورم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې که یو شي ته ضرورت وي او که نه وي، لیکن چې خوښ یې شي بیا یې په اخیستو کښې صبر نه کوي. که په قرض او پور سره وي هم خیر دی چې هسې دغه شی ترلاسه کړي، که دغه شی په پور وانخلي په خپلو پیسو یې واخلي، نو بیا هم خپلې پیسې بربادول او ضایع کول کومه د عقل خبره ده. پزول خرچه او اسراف ګناه هم ده. د خرڅ کولو دپاره اول ځای کتل پکار دی چې په دې ځای کښې په خرڅ کولو سره دیني یا دنیوي ضرورت شته او که نشته. که یې چیرې ضرورت او پایده معلومه وي نو بیا خرڅ او مصرف کوه، او که معلوم نه وي نو بیا هسې پیسې مه ضایع کوه، تر څو پورې چې کیدای شي قرض هیڅکله مه کوه. که څه هم یو اندازه په تکلیف یې، لیکن د قرض او پور څخه ځان ساته. پنځم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې هر وخت یو ځای ته ځي، برابره خبر د کشار ته ځي یا بل ځای ته ځي، نو په یوه یوه شپسې ګرځي، ډېرې ځنډیږي تر داسې حده چې وخت ډېر تنګ شي او خپل منزل ته کوم چې اراده یې ورته کړې ده ډېره ناوخته رسیږي. که چیرې په لار کې پر شپه سي نو د ځان او مال ویره ده. که چیرې د ګرمۍ ورځې وي نو په لار کښې د ګرمۍ څخه خپله هم په تکلیف کیږي، کوچنیان یې هم په تکلیف کیږي. که چیرې د باران موسم وي، اول خو د باران د اورېدو ویره ده، دوهم په خټو کښې د ګاډۍ او بل موټر تلل هم مشکل دي. یوه نوښتیا دا وه چې دې د کور د شانو په تلاش او طلب پسې ځنډ وکړئ. بله ناوختیا دا سوه چې باران او خټ ور پېښه کړه، نو دا ناوختیا پر ناوختیا شوه. او که پر وخت د کوره څخه ووځي بیا نو د هر شي امکان سته. او که چیرې دا یو کلي ته ځي، نو کوم څوک چې د دې دپاره راغوښتی دی چې دا د یو سپرتیا په شکښې ورسوي، هغه د دې پر دروازه ولاړ وي، انتظار کوي چې کله به بیبي راووځي. او دغه موټروان پریشانه کیږي. د دغې پریشانۍ څخه علاوه د موټروانانو وخت هم ضایع شي، او د وخت د ضایع کېدو هم هیڅ مزدوري نه ورکول کیږي. نو د دې سببه په دغه صورت کې ښځه ګناهګاره کیږي. که چیرې اتفاقا دغسې هم وسي، نو بیا د موټروانانو څخه معافي او بخښنه غوښتل هم ضروري ده، یا دې دوی ته یو څه زیاته مزدوري ورکړه شي چې دوی راضي او خوشحاله سي. او دغه دوهم صورت ډېر ښه دی، ځکه چې په معافي او بخښنه غوښتلو سره موټروانان په قهر کیږي، او د دوی عادت خرابېږي. په دې چې انتظار کوي، نو هر وخت چې دغه ښځې ډېرې ناوخته سپرې او روانې سي، بیا نو بیرته و خپل کور ته ناوخته رارسېږي. په خپلو کارونو کښې تکلیف ورته پېښېږي، د خوراک په برابرولو کې ځنډ راځي، بیا نو دا د خوراک په برابرولو کې ډېر تلوار کوي چې د تلوار په نتیجه کې د خوراک شی او پوخ ځینې خراب شي. یوې خواته میړه سم پوخت او کتغ ځینې غواړي، او بلې خواته یې کوچنیان ژاړي. که چیرې دوی پر خپل وخت سمې روانې سوي وای، نو دغه تکلیفونه به ولې پېښېدای؟ شپږم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې د سفر په وخت کې بې له کوم ضرورته ډېر سامان او اسباب ورسره وړي، چې په دې سره د سپرتیا و حیوان ته هم تکلیف رسیږي او ځای هم پتنګیږي، او تر ټولو زیات تکلیف و هغو خلکو ته پېښېږي کوم چې د دغو ښځو سره ورسره دي، ځکه چې دوی به د دغو سامانونو حفاظت کوي. یو ځای ځای چې لار خرابه وي، دغه سامان به پر اوږو هم وړي، د مزدوري او کرایه پیسې به هم دوی ورکوي. غرض چې تمام غم او جمع پر دغو بیچارهګانو دی. دوی په ټانګه او موټر کې ښې کرارې ناستې وي، نو سامان همیشه په سفر کې لږ در سره وړه، ځکه چې هر قسم استراحت به دې په برخه شي. دغه رنګه د ریل یعنی تورې ګاډۍ او موټر په سفر کې خیال ساته، بلکې په توره ګاډۍ او موټر کې د ډیر سامان په وړلو سره نور زیات تکلیف پېښېږي. اووم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې د موټر یا بل شي د سپرېدو په وخت کښې خلکو ته وویل شي چې مخونه پټ کړئ او یا یو طرف ته شي، او چې کوم وخت ښځې سپرې شي نو هغو خلکو ته دوم وار خبر نه ورکول کېږي چې اوس نو مخ لس کړئ. په دې کښې دوې خرابیانې دي. اول خو هغه بیچارهګان مخ پټې ناست وي چې خامخا تکلیف دی، او ګاهیې داسې وي چې هغوی په اټکل سره دا خیال وکړي چې اوس ښځو پرده کړې ده، نو دا ګمان وکړي او خپل مخان لس کړي، او یا مخامخ راځي بې سترې پېښه شي. دا ټولې خرابیانې د دوم وار د نه خبرولو څخه دي. نو ټولو ته دې معلومه وي چې دوباره ویل دې هم خامخا عادت وګرځوي، بس ټول خلک دې منتظر وي او بې له خبره دې مخامخ نه راځي. اتم، یوه خرابي په ښځو کې دا ده چې په سړک او لار کښې بې له سپرتیا شی درولی وي، او دا به وایي چې بس زه درغلم، لیکن دا به لا په کور کښې اخته وي، او نیم ساعت مخکې به نور خلک په قید او سطر ناست وي. یوې خواته به نه ګوري، ځکه چې نظر یې پر ښځه ونه لګیږي، نو دا بې له کومه دلیله او سببه د خدای و مخلوق ته تکلیف ورکوي، په داسې حال کښې چې دا لا تر اوسه په کور کښې قراره ناسته وي. نم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې کوم کور ته ورځي یا د ټانګۍ یا موټر څخه کښته کېږي، په تلوار او پټه خوله سره په کور نه ننوځي. اکثره وخت داسې پېښېږي چې د کور یو نارینه دننه وي، د هغه سره مخامخ کېږي، ستا دپاره په کار دی چې زر د موټر او ټانګې څخه مه کښته کېږه، یا که موټر او ټانګه نه وي دغسې په پښو ور روانه یې ژوندۍ په کور مه ور ننوځه، بلکې اول یو څوک و کور ته ور واستوه چې هغه وګوري چې نارینه خو په کور کې نشته، او خبر ورکړي چې دغه پلانۍ ښځه د روانه ده، که چیرې په کور کښې یو نارینه وي هغه به لرې شي. هر وخت چې ته ښه دا خبره واورې چې اوس په کور کښې نر او داسې نور څوک نشته، نو بیا دننه و کور ته ولاړه شه. لسم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې هر وخت وی ښځې په خپل منځ کې خبرې سره کوي، اکثره وخت دا پېښېږي چې د یوې خبره لا ختم سوې نه وي بله بیا شروع سي، بلکې بعضې وخت داسې پېښېږي چې دواړې په یو وار خبره سره کوي، یوه خپله سورنا ژغوي بله خپله سورنا ژغوي، نه دا د هغه بلې خبره اوري نه هغه بله د دې خبره اوري، نو د دغسې خبرو کولو څه پایده حاصلېږي؟ همیشه دا خبره یاد وساته چې هر وخت د یوې ښځې خبره ختمه شي نو بیا ته خپله خبره شروع کړه. یولسم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې زیورات ګیڼې او کله روپۍ او پیسې هم په بې احتیاطۍ سره بعضې وارونه تر بالښت لاندې ایږدي، او بعضې وختونه یې په تاخچه کې ښکاره او خلاص ایږدي. د قلب او کیلۍ سره سره د سستۍ د سببه دغه شان په صندوق کې پټ نه ایږدي، بیا نو یو شی ورک شي د کور ټول اوسېدونکي بدنامه کړي چې زما شی پلانۍ ښځې غلا کړی دی یا هغې بلې پلانۍ ښځې غلا کړی دی. دولسم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې دا د یوه کار دپاره واستول شي لیکن دا په بل کار سره مشغوله شي. هر وخت چې دواړه کارونه وکړي نو بیا ځان حاضروي، په دغسې کار کولو سره استونکي ته ډېر سخت تکلیف او خفګان پېښېږي، ځکه چې ده د یوه کار حساب او انداز لګولی دی چې دغه کار د دومره وخت دی. هر وخت چې دغه وخت تیر شي نو ده ته پریشانۍ او خیالات ورولویږي، او دغه عقلمند ښځه وایي چې اوس خو عجبه راغلی یم، راسه دغه بل کار هم ورسره وکړه. داسې مه کوه، اول هغه لومړی کار وکړه، د استونکي فرمایش پوره کړه، او بیا هغه خپل دوم کار د اول کار تر کولو او خبر ورکولو وروسته په ښه بېغمي سره وکړه. دیارلسم، په ښځو کې یو عیب د سستۍ دی چې د یو وخت کار و بل وخته ځینې پاتې کیږي چې د دې څخه اکثره وخت تکلیف او نقصان پیښیږي. څوارلسم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې د دوی په طبیعت کښې اختصار نشته و موقع او وخت ته نه ګوري، چې دا تلواری وخت دی. په مختصره طریقه سره د دغه کار څخه ځان پارغول په کار دی، بس دا هر وخت په ښه اطمینان او بېغمي سره د هر کار دپاره فکر کوي. په دغسې کولو سره اصل کار ځینې پاته او خراب شي او موقع یې د لاسه ووځي. پنځلسم، په ښځو کې یو عیب دا دی چې یو شی ورک شي نو بې تحقیقه پر یو چا باندې تهمت لګوي. یعنی هر چا چې یو وخت یو شی غلا کړی وي نو دا بې پروا وایي چې بس صاحبه د دغه سړي کار دی، حالانکه دا د کومې خوا ضروري ده چې ټول عیبونه به یوازې په یو انسان کې موجود وي. دغه رنګه په نورو کارونو او خبرو کې په لږ څه شک او شبه سره ټینګ یقین کوي چې دغه کار خاص دغه چا کړی دی. شپاړسم، د ښځو یو عیب دا دی چې د پان او تنباکو خرڅ او مصرف یې دومره قدر زیات کړی دی چې د غریب سړي خو تر طاقت او توان وتلی دی. امیران او ماړه خلک چې کومې پیسې د دوی پر پان او تنباکو مصرفوي یوازې په دغو پیسو سره څلور پنځه مسکینان چلول کیږي. د دې عادت کمول او پرېښودل پکار دی. په دې کښې خرابي او تاوان دا دی چې بې له کومه ضرورته پان او تنباکو شروع کوي، بیا نو د دغو شیانو عملي شي. تنباکو که چیرې داسې وي چې د دوی د کولو په وجه خوله بدبویه سي، نو یو خو په دوی کښې دا تاوان و چې کول یې اسراف، او د اسراف څخه علاوه د بدبویي د وجې څخه یې کول مکروه هم دي. اوولسم، په ښځو کې یو عیب دا دی چې هر وخت د دوی په مخ کې دوه انسانان د یو معملي او کار په باره کې خبرې کوي، او د دغو ښځو څخه هیچا پوښتنه او ګرویژنه هم نه وي کړې، لیکن بیا هم خامخا حصه پکې اخلي، صلاح او مشوره ورکوي چې داسې وکړئ. هر وخت چې یو څوک ستا څخه صلاح او مشوره طلب نه کړي نو ته بالکل ګونګۍ او کڼه کښېنه. اتلسم، په ښځو کې یو عیب دا هم دی چې د مجلس څخه راشي د ټولو ښځو صورت، شکل، د دوی د زیور او پوشاک ذکر و خپل میړه ته کوي. نو که د دغه ذکر په وجه د خاوند زړه پر یو ښځه عاشق سو او د هغې په فکر او خیال کښې مشغول شو، نو تا ته به څومره لوی تاوان ورسیږي. او که ستا میړه ستا د دغه تعریف کولو د سبب څخه یو ناجایز کار وکړي، مثلا زنا او داسې نور، نو ته هم ګناهګاره کیږي، ځکه چې د دغې ګناه د کولو سبب ته شوې. نولسم، په ښځو کې یو عیب دا دی چې هر وخت یو چاته خبره کوي نو هغه بل که هر څومره په یو کار کې مشغول او اخته وي، یعنې د یو چا سره خبره کوي بس دوی هیڅکله انتظار نه کوي چې د هغه کار یا خبره ختم شي بیا دوی خپله خبره وکړي، بلکې د ده د کار او خبرې په منځ کې ور وغورځي. دا رنګه د ښځو دپاره ډیر بد او ناوړه کار دی. لږ څه صبر کول په کار دی، او هر وخت چې هغه ستا و طرف ته متوجه سي بیا نو خبرې ورسره وکړه. شلم، په ښځو کې یو عیب دا دی چې خبره همیشه نیمګړې او نامکمله کوي، او پیغام هم نیمګړی رسوي چې په اصل مطلب یې څوک نه پوهیږي، غلطه معنا ځینې راباسي. نو بعضې وارونه په دې سره کار خرابیږي، او بعضې وختونه د دغې غلطې معنا د راایستلو په سبب د دو انسانانو په منځ کې خفګان پیدا کیږي. یوستم، په ښځو کې یو عیب دا دی چې خبره ورته کوي پوره غوږ ورته نه نیسي. کله په یوه کار ځان اخته کړي، کله د یو چا سره په دغه وخت کښې خبرې شروع کړي، نو د خبرې کوونکي زړه هم خفه شي، او پر دې پوره یقین هم نه وي چې زما دغه پرمایلی کار به وکړي، ځکه چې دې هر وخت پوره خبره نه وي اورېدلې، نو به دغه کار څرنګه وکړي. دوویشتم، په ښځو کې یو عیب دا دی چې خپله خطا یا غلطي هم نه مني، تر څو چې کیدای شي د ځانه خبرې جوړوي، که یې خبره سره لګیږي او که نه سره لګیږي، خو دا به یې خامخا سره جوړوي. درویشتم، په ښځو کې یو عیب دا دی که د یو ځای څخه لږ شی ورته راشي یا هغه شی لږ څه بېکاره وي، نو به دې پزه تر ونې ولې وي او خواشینې خواشینې به کیږي چې کور دې خراب شي چې دا شی یې رالېږلی دی. د دې شي په رالېږلو سره شرمېدی هم نه. نو ښځې باید فکر وکړي، دا ډېره بده خبره ده، ځکه چې د هغه رالېږونکي به دغه وس او قدرت وو، او ستا خو نه کوم پور پر باندې وو او نه یې تا ته کوم تاوان رسولی وو، فقط یو احسان یې درسره وکړو. او د میړه سره هم د دوی دغه معامله ده چې په خوشحالي سره شی نه ځینې اخلي، په شي کې شل عیبونه پیدا کوي، بیرته یې ور وغورځوي، نه یې کوي، تر دغو جنجالو وروسته شی قبلوي. څلورویشتم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې و دوی ته د یو کار وویل شي نو په کار کښې نی نی او ځان کنجول کوي، تر دغه وروسته بیا کار کوي. نو چې آخر دغه کار کوي نو بیا د دغسې چټي خبرو څه فایده ده؟ ناحقه د بل چا طبیعت خرابوي او خپل طبیعت هم خرابوي. پنځه وستم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې اغوستي کالي ګنډي، نو د دې سببه بعضې وختونه ستن په جګېږي، نو بې له کومه ضرورته دغه تکلیف کول په کار نه دي. شپږ وشتم، یو عیب په ښځو کښې دا هم دی چې د راتلو په وخت کښې یا د رخصتېدو په وخت کې ټولې په ګډه سره خامخا ژاړي. برابره خبره ده که ژړا ورځي او که نه ورځي، مګر د دې ویرې څخه ژاړي چې داسې څوک ونه وایي چې په دې کښې وسیله او محبت نشته. اووه وستم، یو عیب په ښځو کښې دا هم دی چې اکثره وخت په بالښت کې یا دغسې بل شي کې ستن پرېږدي، دا یو خواته ولاړه سي او یو څوک په ناخبرتیا سره په دغه ستن کې کښېني او ستن په جګه سي. اته ویشتم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې کوچنیان د ګرمۍ او یخ څخه نه ساتي، نو په دې وجه سره اکثره کوچنیان مریضان کېږي، بیا نو یوې خوا او بلې خواته په تعویزانو پسې منډې وي، دوا او علاجونه پکوي او آینده هم د کوچنیانو سره احتیاط نه کوي. نویشتم، یو عیب په ښځو کښې دا دی چې کوچنیان یې وږي نه وي، مګر دوی په زور شی پخوري، یو مېلمه ته په ډېره ټینګېږي ډوډۍ په زور پخوري، او چې و کوچنیانو ته بلوږي شی ورکوي د دغه زور هم بیرته تر دوی خیژي، ځکه چې کوچنیان ناجوړه کېږي بیرته یې دوی سره اړوي.